поважно, без усякої там зверхності. Він виголошував промову, відтак лекцію, чергуючи її з розмовами на історичні теми, хитро, вміло вплітаючи туди вчення містичних філософів, теософів, святих. Напевне, він відчував себе рівним якомусь апостолу, який прийшов просвітлювати, напучувати язичників. Якось він звернувся до цигана, щоб провести невеликий експеримент із парапсихології та окультизму. Циган лишень вищирив гнилі зуби з двома золотими фіксами, зняв рукавичку, потер пучками пальців, великий і вказівний, мовляв, гроші треба, випивку, без цього не буде діла. Віталій, що був повірив у дитячу безпосередність, безстрібництво юрмища, дивлячись, як вони після містичних сеансів позіхають беззубими ротами, проймаючись духом свободи і справедливості, як вони захоплено лопотять одне одному щось на вухо, зайнявся істеричним криком і надовго пропав у своїй кишеньковій лабораторії. Циган на той регіт відреагував по-своєму. Замінив місце зборища. Мідного бика перетягнуто в інше місце. Але силою обставин, котрі не враховуються обтяженими сякою такою владою, не зважив на те, що людина попалася не лише затята, а й вражена чимось. То, може, крило вогненного ангела або чорна недуга? Ознака царської величі. На це марно шукати відповіді. Ними кишить історія. І Віталій невдовзі відшукав збіговисько. Річка розтинає місто навпіл. Вона роз'єднує людей, щоб змити долі в одне руслище, погнати до великого моря. Ріка витікає з глибин стомленого мозку. Як то її перепливеш? Ріка протікає між кулями наших мізків. Що треба зробити, аби перепливти, дістатися до того берега? Смерть коротким спалахом єднає, відмежовує, прокочуючи каламутні хвилі днищем засіяного кістяками минулого, того, що зветься людським буттям. Ріка, як чорний косар, проходить між квадратами домів цього вселенського мурашника з жовтими вічками людських душ. Ріка виходить на простори вселенського степу, щоб злитися з тисячами інших руслищ, спрямованих невидимою силою. Тисячолітні міста сплять під в'язким її покровом. Нещисленність неприкаяних душ пливе сріблястими рибинами, готова проковтнути всякого, хто намислив зазіхнути на її таїну. Десь там, у чорних вирлах глибин, спить їхній Бог, князь тиші, всохлий від крови й нещисленних жнив, і оповідають, що він колись із ревищем підніметься, повстане, збуривши глину води, щоб жерти білим вогнем простір від краю до краю засипаний мурашвою люду. Тоді пропаде теплий вітер, а прийде залізний протяг зі сходу, стинаючи, мов сухе бадилиння, люд, згрібаючи його до великої чорної ріки, котрій не видно ні кінця, ні краю. Вона набереться вповні, засвітивши над собою тисячі сонць, набереться сили, заглушивши звуки, запахи, понесе в невідомість, збираючи в жмені хвиль голоси, голоси, голоси. Місяць, холодний степ, вода. Віталій підійшов до мідного бика, коли вже давався в знаки мороз. Старий скособочений сарай. Шмигають січучи повітря вгодовані щури. Безліч слідів відкованих чобіт його не стривожили. Здалеку почув голос, радше дитячий плач. Віталій подався на голос, що шелестів, наче дощ. Він перебрався через купи гнилого сміття. По п'ятихвилинній ході надибав сховище, зібране з автопокришок. Його тут щось зупинило. Він втиснувся животом у трухляві дошки, тіпаючись від холоду. В обличчя віяв теплий смітниковий сморід. Спочатку обтираючи піт, що заливав очі, він розгледів плями. Пізніше, як викотив безжальний повновидий місяць, він угледів купку людей. Жеброта, старші й зовсім нікчемні, тупцювали осторонь, мляво й підозріло перемовляючись. Циган говорить із сержантом Гільмедовим, а той, розставивши ноги, дивиться поперед себе кудись туди, на безконечні гори лахмі.